گلهای رنگارنگ برنامه شماره 206 هنرمندان محجوبی، تجویدی، حبیب الله بدیعی، جهانپناه، میر نقیبی، رحمت الله بدیعی، زابن، نعمت الله مجید، سلیم فرزان، علی رضا ایزدی، ناصر افتتاح. سولو مجد کسایی. آهنگ سگاه. بر سبز بساط می پرستان چه خوش است، بر گل نفس هزار دستان چه خوش است. ای گشت به اسم هوشیاری مغرور، تو کی دانی که عیش مستان چه خوش است؟ Thank you. دو بیتی از اوحدی چون دلنگیز زیبا چیست بر این برنامه گلها که تی آن نظمی از رهی معیری آمیخته به آهنگی اثر هنرمند ارجمند حسین یا حقی به سم می‌رسد. آوای لطیف گه از مرزی است و گاه از هنرمند ارجمند فاخته و دیگر ابیات از شمس مغربی، استاد صاحب دل لطف‌علی صورتگر و فریدون مشیری. Thank you. شد زینت آشیان من، چه شد تازه سر و روانم که بی او زهستی به جانم. خوش است پیش زلفت، چه خوش است پیش زلفت، سر شکن باز کرده های روز هجران، گله های روز هجران، شب دراز کرده. Thank you. تکلمی دهانت بگشود عقده های به تکلمی دهانت بگشود عقده های چه خوش است کشف معنی بر اهل راز کرده هر طرف کنی رو بتوان نماز کرد یا بستان شبان دراز تو گویی که امید فرداش نیست مرو را یکی آسمانی نواز اگر چهره مجلس آراش نیست چه غمگر نداند ز یک نغمه بیش که در دلکشی هیچ همتاش نیست به گمنامی اندر زید و از جهان جز آزاد ماندن تمناش نیست من و مرغ شب را گر این آرزوست کسی را به ما جای پرخاش نیست من و مرغ شب را گر این آرزوست کسی را به ما جای پرخاش نیست شد نو گل گل ستان من، چه شد زینت آشیان من، چه شد تاز سر و روانم که بی او تو، شراب زندگی بخش، شبی می نوشمت خواهی نخواهی. Thank you. همیشه خوش باشی.